cedro dodo. Sak durunge kowe gawe aku cedro. Kowe tego ninggal lungo karo wong liyo. Senajan aku iki loro, aku rapopo. Wes suwe ora ketemu kowe tego neng arepku. Kowe ngajak balen gawe kaget sajro neng atiku. Tanpa rasa bersalah kowe genggam tanganku. Terus kowe ngomong pengen balen karo aku. Terus no, opo pancen wis ra ono rasa. Terus no, ku mesti ngamu.